ننی تعلیم کردی خبر بیان دی چې کله جنگ بدر وشو نو جنگ بدر کې جان دوړو جانبیانو د دوړو طرفونو مړی سمرو دا کوم جنگ کې شو نو دا خو مسلمانان د پایو ډیر لوی کامیابی و او لوی فتح و ډیر لوی عزت خو د مسلمانان نبدی کې سلیرش دا سوارلس صحابه کرام په دې جنگ بدر کې شهیدان شوي وو په سوارلس صحابه کرامو کې شپږ د مهاجرین نو او اته چې و دا د انصوارو نه و خو ټول له سوارلس صحابه کرام په دې جنگ کې شهیدان شوي وو مشرکین چې و نو د هغوی ته غټ نقصانونه رسېدلي وو او یا کسان د مشرکینو نه وژلي شوي وو او یا کسان ترې قیدیان شوي وو او دا اکثر چې و نو دا غټان خلک وو لوی سرداران او لوی مران خلک وو یعنې معمولي خلک نه و د کفر سرونه و لوی خلک وو کله چې جنگ ختم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام راغی او هغه مړو خوا ته ودرېده نبی علیه الصلاة والسلام هغه مړو ته خطاب وکړو خبرې ورته وکړه نبی علیه السلام وایي بعث العشیرة کنتم لنبیکم تاسو ډېر ناکاره خپلوان وی د خپل پیغمبر چې کذبتمونی وصدقنی الناس تاسو ماته نسبت د دروغو وکړو نورو خلکو زما تصدیق وکړو تاسو زما مدد پریښو نورو خلکو زما مدد وکړو تاسو زه د ملکه نه وشړل نورو خلکو پناه راکړه نبی علیه السلام کوم کفار چې مردار شوي د هغې خوا ته ودرېد او دا خبرې وکړلې لکه د ابو جهل نه چې کله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سر پریکو او د هغه سر یې راوړ او د نبی علیه السلام مخې ته یې ورارتاو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دا د ابو جهل سر دی نبی علیه السلام له درې ځله قسم ورکړو چې دا یقیني دی ابو جهل دی هغه یې راوړ نو بیا د الله شکر یې ادا کړو سیدر شکر یې وکړه او عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته وایي چې زه چې ځو ما ته الله شوخی وه نو بیا ورغلی د ابو جهل کوم لاس چې کوم ځای کې پروت و نبی علیه السلام د هغې خوا ته ودرېد او نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې دا دی امت فرعون و دی امت کې لوی فرعون همدا و نو د ابو جهل د لاس خوا ته هم نبی علیه السلام ودرېد نور چې کوم کسان مردار شوي و د هغې خوا ته ودرېد او نبی علیه السلام دا الفاظ وویل بیا نبی علیه السلام حکم وکړل کوی ته راکاږئ بدر کې زوړ کچک ویا او ګنده نبی علیه السلام حکم وکړ ولدې ته ورار ته وایي د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کله به یو قوم باندې غالبه به شو فتحه به یې وکړه نو نبی علیه الصلاة والسلام به د هغې نه وروسته درې ورځې پورې د درې شپو پورې په ځای کې پاتې کېده کله چې جنګ بدر وشو درېمه ورځ نبی علیه السلام زما سورلۍ راولئ صحابه کرامو ته سورلۍ حاضره کړه او نبی علیه الصلاة والسلام بیا روان شو صحابه کرامو سری د کوی په غاړه باندې ودرېده نبی علیه الصلاة والسلام د هغو مشرکینو چې کوم په کوی کې پراته و د هغې نومونه یاد کړه د هغې د پلارانو نومونه یاد کړه او دا غږ بیا ورته کاوه چې یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم الله و رسوله ای فلانه یا د فلانی زویه ته په دې خوشحالیږي چې تا د الله د پیغمبر تابعداري کړې وې او فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا منګه چې الله تعالی کومه وعده کړې وه نو هغه وعده موږ رښتینې وموندله الله راسه د پاتې د کامیابۍ د مدد وعده کړې وه د الله تعالی نه مدد راغلې پاتح او کامیابي وشوه او په هر وجدتم ما وعد ربکم حقا ستاسو چې الله کومه وعده کړې وه نو آیا تاسو وعده وموندله عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله ما تکلم من احسان الله ارواح لها وایي د دې غوسه خبرې څنګه کوې دا خاصې لاشونه دي جسدونه دي روح پکې نشته یا دې اوسه ولې خبرې کوې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي زما د پاره دا قسم وي زما روح د هغه په لاس کې ده چې تاسې د دېونه زما خبره ښه نه اورئ زه چې دا کومې خبرې کوم نو زما دا خبرې ستاسو نه دی ښې اوري لیکن دی جواب نشي راکولی خبرې جواب نشي راکولی د نبی علیه السلام خبرې دغه کفارو دغه مړو واورېدې دا د نبی علیه السلام معجزه و هغه وخت کې دغه خبرې اورېدلې وې او دې کې هم صحیح قول داره چې خبرې یقیني اورېدلې د نبی علیه السلام معجزه وه بہر حال د مسلمانان نه په جنگ بدر کې سوله شهیدان شو، د مشرکین نه او یا غړ غړ خلق دا وجل شو او یا غړ غړ خلق په قید کې راغل. نه دین وروسته د شکست خبر شو دا مکه ته ورسید. کله چې په د بدر کې مشرکین شکست وخوړه، نو دوی په یو غیر منظم شکل باندې خواره واره شو، ګډ وډ شو، څه په کندو کې لاړ، څه په ناوونو کې لاړ، په یو طرف او بل طرف باندې مکې ته روان. خو د ډېر شرم د وجې نه په دې حیران وو چې موږ مکې ته څنګه ننوځو. دا خو ډېر شرم دی، بېعزتي ده چې موږ دومره لوی لښکر، دومره قوي لښکر، د دومره لږو خلکو د وجې نه شکست وخوړ او دومره لوی ناکامۍ سره مخامخ شو. کله چې دوی مکې ته لاړ، اولنی کس چې مکې ته ورسېد او د قریشو ته حالات رسول، نو د هغې کې یو کس وو، حسمان ابن عبدالله الخزاعي. هغه حسمان ابن عبدالله چې و هغه مکې ته ورسېد. مشرکینو تپوس کو ول ما وراءک، څنګه چل دی؟ نو هغه ورته وایي چې قتل عتبه، عتبه مړ شو، شیبه موجره شو، ابو الحکم ابن هشام هغه مړ شو، امیه ابن خلب دلیلی خلک یادول چې دا خو ټول وجلی شو. یو کس ته د امیه زویره صفوان نومې دی، هغه د حاتم شریف خوا ته ناست دی. نو هغه وایي په دې سړي کې عقل نشته، دماغ یې کار نه کوي، داسې ګډوډ لګېدی، پلانې مړ شو، پلانې مړ شو. هغه د ده دماغ کار نه کوي، که د ده دماغ چېرته کار کوي زما باره کې دې تپوس وکوي. نو قریش تپوس کړل، صفوان ابن امیه چېرته دی؟ دوه صفوان ابن امیه داره په حاتم شریف کې ناست دی. و زما د په الله قسم یم، ما ولي چې ده پلار چې و امیه هغه مردار شو، او د درور چې و علي هغه موجلی شو. د امیه ابن خلف پرون تاریخ ذکر کړی و چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پناه ورکړه، لیکن دی په مکه کې د بلاد رضی الله عنه مالک و، هغه غلام و. د بلاد رضی الله عنه سره ډېر زیات ظلمونه کړي و. نو بلاد رضی الله عنه بار بار دا مطالبه وکړه، دا زما نه پرېږدم، خامخا یې وژنم. او انصوار ته چیغه وکړه چې د کو پر سر راغلی مړی کوي. انصوار پرې راجمع شو، امیه مردار کړ، د زوی چې و علي هغه هم مردار کړ. نو دغه سړی د حسمان وایي د صفوان باره کې، صفوان د حتیم کې ناست دی، او د ده پلار مې ولید چې مړ شو، او د ده ورور مې ولید چې هغه مړ شو. دې منځ کې کله چې دا حالات بیان شو، ابو رافع دا د نبی علیه السلام یو زاد شوی غلام دی، دی وایي زه د عباس غلام ومه، او مخکې نه الله تعالی موږ ته ایمان نصیب کړی و. عباس رضی الله عنه هم ایمان راوړی و، خو ایمان یې اول کې پټ و، وروسته ایمان ښکاره کړو. ام الفضل د عباس رضی الله عنه بیبي چې و هغې هم ایمان راوړی و، ما هم ایمان راوړی و. ابو لهب چې و د نبی علیه السلام تره و، دا د نبی علیه السلام ډېره زیاته دښمني ده کړې ده، او په هر وخت کې به د نبی علیه السلام په مقابله مخالفت کې به د ځان سره کړی و. خو دې جنګ بدر ته په خپله نه حاضر شوی، ده ته یو سړي باندې قرض و، هغه یې په خپله عوض کې ولېږل، قرض ته معاف دی، زما په ځای کې عوض کې ته لاړ شه. نو چې کله خبر راورسېده چې قریشو او مشرکینو شکست وخوړ، نو دا ابو لهب الله تعالی ډېر ذلیل او ډېر شرمنده کړو، وایي موږ خوشحاله و په دې خبر باندې، موږ قوي شو، موږ عزتمند شو. خو دا ابو رافع وایي زه د بدن نه کمزوری وم، ما به غشي جوړول، د زمزم خوا ته به ناست یم، هلته مې غشي توګل جوړول به مې، وایي زه ناست یم، زما خوا ته ام الفضل هم ناسته ده، عباس رضی الله عنه بیبي ده، او دا کوم خبر چې موږ ته ورسې، نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله و، ځکه دې خو په پټه ایمان راوړی و د مخکې نه. ابو لهب وایي راغلی او ډېر په تکبر کې را روان دی. دغه کومه دلته یو خیمه غونې وه، دا خیمې خوا ته کېناست. وایي خلکو وویل چې ابو سفیان دا دی راغلی. نو ابو لهب ابو سفیان ته وایي هلوم الی، وایي دې خوا راشه. او بیا ورته وایي فعندک لعمر الخبر، تاسه به صحیح خبری، صحیح معلومات ول د ابو سفیان صحیح. ابو سفیان راغلی کېناست، ابو لهب خواته خلق ته غیر شاپیر راجمه شو ولاړ لې نه ابو لهب دی ابو سفیان ته وای یبن اخی اخبرنی کیف کان امر الناس وی ورارو حالات بیان کړه خلق وسنګ حالو د جنگ حالات بیان کړه نو ابو سفیان ته وای چې ما هو الا ان لقین القوم فمنحناهم اكتافنا ومن د دې چې قوم سو مخامخ شو چې مونږ یې تخپل یو گی حواله کړلې مونږ یې تخپل یو گی شکللې او حواله کړلې صحابه کرام یادې وې د دې قوم سو مخامخ شو چې یو گی متواله کړلې یقتلوننا کیف شاو مونږ به د دې وجلو څنګه لري غوښتل د دې به تر څه مونږ مړو کړو ویا سیروننا کیف شاو د دې به قیدیان کول مونږ به د دې قیدیان کول څنګه چې دغه خوا خوا او بیا وی ابو سفیان وی زما لپاره الله تعالی قسم یې زه بیا هم په خپلو ملګرو باندې په خلکو ملامتیا نه وایم ولې ځکه لرقینا رجال بیدون الی خیرین بلقین بیا سمای ولرس مونږ د دې سړو سره مخامخ سپین رنګونه او په برګ اسونو باندې سوارو د اسمان او د ځمکې مابین کې د فضا کې راښکته شو دا ملایکو ملایک ډېرو کفارو نه ملایک لیدلي وو ابو سفیان وی چې زه خپلو ملګرو باندې رحمتیا نه وایم ولې مونږ د دې خلکو سره مخامخ شو سپین سړي په برګو اسونو باندې ناست والله ما تليق الشان ولا يقوم لها شان وزما په الله قسم هیڅ شی بیا نه پرېښود او نه به ته څه ټینګېدلی شو هر شی بیا بعد او داسې وهلو ټکول بیا کول نه ابو رافع وایي زه د خیمې خواته ناست شوم د خیمې دا پالو مې پورته کړو وایي ما وه چې تلک والله الملائکه په الله قسم دا ملائک راغلي وو ابو رافع وایي ما دا خبره وکړه ابو لهب له دې باندې غصه ورله وایي ما ته یې څپېړه واړوله ډېره سخته څپېړه یې راکړه وایي ما ورسره جنګ شروع کړو خو دی وایي چې د بدن نه ډېر کمزوری وم نو یې ابو لهب چې راځه ځمکې ته راوتلم او د پاس سره باندې کېناست او ښې وټکولم ام الفضل نه د عباس انهو بیبي وه هغه راغله مې لرګی راواخېسته او د ابو لهب سر یې پیو او سخت ور سر زخمی کړو سر یې پې مات کړو او بیا ورته وایي چې دې مالک موجود نه دی تا ته دا کمزوری ښکاري شروع دی پې وکړه نو وایي زما نه بېرته بیا را ابو لهب پورته شو اووه ورځې بعد په ده باندې الله تعالی یو مرض را پیدا کړو په ابو لهب باندې عدسه یو دانه وه خوراکي دانه د هغه دانې په وجه الله تعالی دې مردار کړو دا یو بدرنګه دانه وه عربو بدې نه ډېره کرکه کېده او ډېر سپیره بیې ګڼله درې ورځې چې کله د سا وختله نو درې ورځې پورې دی پروت زامنې خوا ته نه ورنږدې کېدل د پیغمبر تره و ډېر ښایسته انسان و ډېر ښایسته ورته خلکو ابو لهب وه د لمبې په شان تک سور و او د نبي علیه السلام ګاونډي و د نبي علیه السلام سره دیوال هم لګېدلی او د بنو هاشم نه و خو لیکن چې کله د نبي علیه السلام دښمني کول نو الله تعالی یې دغه انجام الله تعالی راویست چې خوراکي دانه پې الله تعالی راوخېژل د جنګې بدن نه وش پېروسته او چې کله مردار شو نو درې ورځې پورې دی پروت و زامن خواړه نه ورتلل او نه یې د هغه د خښولو اراده لرله خو بیا یې زامن وویل چې انګر پاره به راته خلک پېغور کوي دا یو شرم دی نو یو قوت یې ورله وکنسته او بیا یې هغه قوتې ته په لرګي باندې ورټیل وه لرګي باندې د خپل پلار یې هغه قوت ته په دغه لرګي باندې ورټیل وه او د پاس سپی کانی وراتل د وړاندې نه پې ګټې ګټو شروع وکړه ګټې بیې پې وراتلې په اقودې کې په دې طریقه باندې پټ کړو دا نبي علیه السلام خپل تره و خو چې کله د هغه د دین نه مخالف و د الله دین په کې نه و نو دغه انجام و دغه نتیجه له ووتله خو بهرحال مکې ته خبر ورسېد چې قریشو غټ شکست وخوړو او مسلمانانو پته او کامیابي حاصله کړله مشرکین وویل چې څوک به په خپلو مړو باندې ژړا نه کوئ پابندي ولګول په مړو باندې ژاړئ وایي داسې نه چې مسلمانان را باندې خوشحاله نه شي دا پابندي ولګوله په مړو به ژړا نه کوئ چې مسلمانان خوشحاله نه شي یو کس و د هغه نوم دی اسود ابن مطلب د هغه درې زامن چې و په بدر کې دا وجري شوي وو درې زامن یې جنګ بدر ته تللي وو او درې واړه چې و هغه وجري شوي وو د ده دیا په سترګو باندې ړونو مو دا سړی په خپله باندې خو نو ده خواهش هم دا و چې یاره زه د خپلو زامنو باندې ژړا وکړم لیکن بل طرف ته مشکینو پابندی لګولې چې په مړو وسوک جړا نه کوي. د شپې یو زنانه د ییر کوي او ژاړي. دی اسود ابن مطلق خپل غلام ولېږه ول انظر هل احل النحیب ولاړ شه وګوره معلومات وکړه چې په مړو باندې جړا جایز شوې ده او که نه ده، یعنی اجازت شوې که نه شوې ده جړا. ویل که قریش په خپلو مړو باندې جړا کوي نو زم په خپل زوی ابو حکیمې د زوی نوم ویل په هغه جاړم، ابو حکیمه باندې جاړم. ویل ځکه فإن جوفي قد احترق، زما ګیډه سوځي د غم د لاسه، نو جاړم چې دا غم مې سپک شي، ځکه درې زامنې به دلې شوي وو. نو د دغه غلام چې کله لاړې معلومات یې وکړو، بېرته راغلی دی خپل مالک ته، وایي د اسود ابن مطلب ته وایي چې دا خو یو زنانه جاړي، اوښ ترې ورک شوی، په اوښ پسې جړا کوي، یو ییر کوي. نو دا اسود چې دا بې اختیاره دا څو شعرونه وویل، په دې کښې د خپل غم اظهار وکړو. ولا تبكي أن يدل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، وإذا زان دو جبان جاري چه وقت ورق شبه أو خوب ولا نور دي پریشان ده. فلا تبكي على بكرين ولكن على بدرين تقاصرت الجدود، وي پو اوخ بان جرا مكوا که جرا كينو پو بدر بان جراو كا چه پاكي ده خلق و قسمتو نوران شو، که جرا سو کوي نو په بدر په حال باندې دی جرا وکړي جنگ بدر باندې. او بیا وایي علی بدرین سرات بنی حسویسین و مخزومین و رحت بالولید، په جنگ بدر وژاړئ چې په هغه کښې د بنو حسیس سرداران د منځه لاړ، د بنو مخزوم سرداران پکې لاړ، د ابوالولید ډله چې وه د هغې کورنۍ هغه پکې ختمه شوه. او بیا وایي وبکی این بکیت علی عقیلین و بکی حارسا اسد الاسودی، که ته وایي جرا کې نو په عقیل باندې جړا وکړه، په حارث باندې جړا وکړه چې دا د زمرو زمری و، د زمرو زمری بهنه ډېر غیرتي و. وبکیهم ولا تسمی جمیعا وما لابی حکیمت من ندیدی، وایي په دې کسانو باندې وژاړه او د ټولو نومونه مه یادوه، ځکه دا خو ټول یو ته بل تېری و. وایي زما زوی چې ابو حکیمه وایي دا به مې سنده و. الا قد ساد بعدهم رجال ولولا یوم بدر لم یسودو، و د دې نه وروسته نور خلک هغه مشران شو، که جنګ بدر نه وی شوی نو دې ته به سرداري نه وی میلاو شوي، یعنی هغه د سر خلک و هغه د منځه لاړ، نو کشرانو ته به مشري پاتې شوله. خو بهرحال دا سړی چې و دا اسود ابن مطلب، نو دی پرې خپلو زامنو باندې ډېر درمند و، ډېر خفه و، د ډېر خفګان د وجې نه دا اشعار بې اختیار د خولې نه وختل. خو بهرحال مونږ ویل چې مکې ته دا خبر ورسېده چې قریش یو ډېر لوی شکست وخوړ، مسلمانانو فتحه وکړه. بل طرف ته مدینې طیبې ته زیرې ورسېدل چې مسلمانانو فتحه او کامیابي حاصله کړه. کله چې دا فتحه مکمل شوه، جنگ ختم شو، نبی علیه الصلات وسلام مدینې طیبې ته دوه استازي ولېږل، دوه کسان چې په منډه باندې مدینې طیبې زیرې ورسوي. یو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دی، او بل زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دی. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ته وویل چې د مدینې بره اړه طرف شې، هغې ته ته لاړ شه او خلکو له زیری ورکړه مسلمانانو ته. او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته لاړ شه د مدینې لاندې طرف شې، دی لاندې ایسه، هلته ته مسلمانانو له خوشخبري ورکړه او زیری ولا ورکړه. د دې نه مخکې یهود او منافقین چې و، نو هغې په مدینه طیبه کې دا ډنډوره مشهوره کړې وه چې مسلمانانو شکست خوړلې دی، او دا یې مشهوره کړې وه چې نبی علیه الصلات وسلام شهید شوی دی، وجلی شوی دی. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه چې کله مدینې طیبې ته ورسېد، د نبی علیه السلام وښه او د قصوه نوم یې و، د هغه وښې په هغه قصوه باندې زید بن حارثه رضی الله عنه سور دی. یو منافق به زید بن حارثه رضی الله عنه ولیده، نو دا منافق وایي چې لقد قتل محمدن، وی محمد وجلی شوی دی او دا د هغه وښه ده، مونږ یې پېژنو. مقصد دا و که هغه ژوندی وی په دې وښه به اوس هغه سور وی، خو په دې باندې زید بن حارثه سور دی، نو معلومي ده چې محمد وجلی شوی دی. او بیا وایي چې زید خو را روان دی، خو پته نه لګي یېر یې اخیستی دی، څه به وایي. کله چې دا دواړه مدینې طیبې ته داخل شو، عبدالله بن رواحه او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنهما، نو مسلمانان ته ګیر چاپېر راتاو شو او دیو ته غوږ کېښو چې دی څه وایي. کله چې د هغې یقین راغلی چې مسلمانانو فتحه کړې ده، نو مدینه طیبه مسلمانان خبر شو چې مسلمانانو په بدر کې فتح وکړه، نغی ډیر خوشاله شو، ډیر خوشاله د لا اله الا الله د الله اکبر چې غی شروع کړلې چې مدینه طیبه کې د لا اله الا الله د الله اکبر د وینه یو کرانګا جوړه شوله. او به مدینه طیبه کې چې کوم مسلمانانو د هغه مسلمانانو مشران چې وغل اروان شو د نبی علیه السلام استقبالی ته راوتل او راروان او د مبارکی نبی صلی الله علیه وسلم ته ورکوله. اسامه بن زید رضی الله عنه وی چې کله موږ ته خبر راورسید چې په بدر کې مسلمانانو فتح حاصله کړه او کامیابي ورته وشوه، نو دا هغه وخت و چې د نبی علیه السلام لور شو او رقیه رضی الله عنها و پادشه وه، او په هغې موږ دفن کړه او موږ پرې خاورې برابر کړلې. نو چې کله په رقیه رضی الله عنها باندې موږ خاورې برابر کړې، نو په دغه ټیم کې موږ ته زیره راورسېده چې مسلمانانو فتح او کامیابي حاصله کړه، ځکه نبی علیه السلام عثمان رضی الله عنه د دې خدمت دپاره وروسته کړی وو او اسامه رضی الله عنه چې دا یې مسر وروسته کړی وو. دا دواړه د دې لپاره پرېښي وو چې تاسو به د رقیه رضی الله عنها خدمت به کوئ. خو هغه وفات شوله او د وفات نه وروسته بیا دفن شوه. نو چې کله مدینې طیبې ته زیره راورسېد، نو په دغه وخت کې اسامه رضی الله عنه وایي چې موږ په رقیه رضی الله عنها باندې خاورې برابر کړې. نبی علیه السلام چې وو هغه د بدر په میدان کې درې ورځې پاتې شو، ځکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې د فتحې د کامیابۍ نه وروسته درې ورځې میدان کې پاتې کېده. نو کله چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته حرکت کا او روانېده، د هغې نه مخکې د مسلمانانو منځ کې اختلاف راغلی په غنیمتونو کې. دغه اختلاف چې کله راپیدا شو، نبی علیه السلام حکم وکړو چې غنیمتونه ټول راوړئ دلته، هغې غنیمتونه راجمع کړه. د هغې په باره کې بیا وروسته وحی راغله، حکم راغلی، طریقې ورته وښودله. خو صحابه کرام په دغه وخت کې ځینې داسې صحابه کرام وو چې هغې کفار ځولول، کفار یې وژل. یو قسم داسې صحابه کرام وو کفار یې وژل او ځولولې، او دویمه ډله داسې وه د صحابه کرامو چې هغې غنیمتونه راټولول، او درېمه ډله داسې وه چې هغې د نبی علیه الصلاة والسلام پیرې ته ولاړو، لکه سعد بن معاذ رضی الله عنه د هغې مشري کوله، پیرې ته ولاړو چې چېرته دشمن په نبی علیه السلام ناڅاپي حمله ونه کړي. چې کله غنیمتونه راجمع شو، نو د غنیمتونو د راجمع کېدو نه وروسته اختلاف راغلی. کوم صحابه کرامو چې غنیمتونه راجمع کړي وو، هغې وویل چې دا غنیمتونه زموږ حق دی، ځکه موږ راجمع کړي دي، د بل چا حساب کې نشته. او کوم کسانو چې کفار یې ځولولي وو، هغې وویل په دې کې زموږ هم حصه شته دی، ځکه چې موږ دشمن چې دی هغه ځولولی دی، وژلی هم دي، موږ شکست ورکړی، نو زموږ هم په دې کې حصه شته دی. او درېمه هغه ډله وه چې هغې د نبی علیه السلام پیرې ته ولاړو، نو هغې وویل چې موږ هم د نبی علیه السلام پیرې ته ولاړو، په دې کې زموږ هم حصه شته. دا اختلاف راغی. بیا په هغه کې د سورت انفال آیتونه راغلل: یسألونک عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. او د هغې باره کې حکم بیان شو چې واعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول، یو څلویښتم آیت د سورت انفال. په هغې کې حکم بیان شو چې کله غنیمت لاسته راشي، نو غنیمت به پنځه حصې شي. پنځمه حصه هغه به د بیت المال نبی علیه السلام به بیا تقسیموي، او باقی سلور سی به مجاهدین په خپل مابین کې تقسیموي. د هغې حکم بیان شو او د ټولو په هغه کې حق و. خو بهرحال نبی علیه السلام په بدر میدان کې درې ورځې ایسار شو. د درې ورځو نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته روان شو. قیدیان هم مسری، ځکه اویا قیدیان یې هم مشرکین نه کلي وو، او په لاره باندې یو ځای وو چې هغه ځای ته راورسېدل، نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغه غنیمتونو نه پنځمه حصه جدا کړه او باقي څلور حصې د مجاهدینو مابین کې تقسیم کړلې. کله چې دی د میدان د بدر نه مدینې طیبې ته روان وو، په لاره کې یو زیری سفره هغه ته راورسېدل. د مشرکینو یو کس یې نظر بن حارث دا یې نیولی وو، او د جنګ بدر کې د مشرکینو جنډر دی نظر بن حارث سوه. یو خود جنډه مو سب دغه ورځ د جنګ وسه. د دې نه علاوه د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر تکلیفونه بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته رسول. بل د قریشو چې کوم غټ خلک و د نبی علیه السلام مخالفت بیا ډېر کوه، نو یو په هغې کې دی عام و. نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو چې دنه سر قلم کړي. علی رضی الله عنه چې دنه سروه سر دې جدا کړو. په لاره کې چې کله دی را روانو، په لاره کې د نظر بن حارث سر قلم کړو. بیا د هغې نه دې خوا بل یو ځای دی عرق الزبیه، هغه ته چې کله دی را ورسېدل، نو بل یو کس ورسره دی قریانو کې، عقبه بن ابي معید. نبی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو هلته دنه سر قلم کړي، ځکه دا هم د نبی علیه السلام ډېر لوی دښمن و، د نبی علیه السلام سره ډېر ظلمونه کړي وو. او دا هغه سړی و چې کله نبی علیه السلام په بیت الله شریف کې په سجده باندې پروت و، دی لاړې او د هغه قصاب خانې نه خوشانه و لرې او کلمې او ګندګیانې راوړې، او د نبی علیه الصلاة والسلام د اوبو مابین کې پرې کېښود او پرې ورېتل. او نبی علیه السلام په سجده پروت و، سر یې نه شو پورته کولی. نبی فاطمه رضی الله عنها راغله د نبی علیه الصلاة والسلام نه دغه لرې او کلمې او ګندګیانې درې کړې. نبی علیه السلام وروسته سر راپورته کړو او قریشو ته خیرې وکړې، خاص کر د یو څو مشرانو نومونه یاد کړه. مخکې دا تاریخ تېر شوی و، خو بهرحال دا عقبه بن ابي معید چې دا د نبی علیه السلام ډېر لوی دښمن و، او ډېر تکلیفونه نبی علیه السلام ته رسولي وو. نو په لاره کې نبی علیه السلام د ده باره کې حکم وکړو چې دنه سر قلم کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي من لي سبت یا محمد، زما خو واړه بچي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي د هغې به څوک خدمت کوي، واړه بچي رانه پاتې کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي النار، جهنم ته روان یې، اور ته روان یې، د خپل ځان غم کوه، د وړو غم دې پرېږده. بیا نبی علیه السلام صحابي ته حکم وکړو، عاصم بن ثابت رضی الله عنه، هغه ترې تورې واړه کړو او دنه هم سر قلم کړو. خو دا دواړه چې وو، نو یو طرف ته دا جنګي مجرمان هم وو، او بل طرف ته د نبی علیه الصلاة والسلام یې ډېر زیات مخالفت کړی او په مکه کې ډېر تکلیفونه ورته رسولي وو. دا نه شي کني فقط قیدیان وو، قیدیان نه وو بلکې جنګي مجرمان هم وو. که نن سبا داسې جنګي مجرم شي، هغه یا فانسي کولی شي وژلی کېږي، او یا داسې چې د عمر په هغه باندې قید او جیل خېژولی شي. نو نبی علیه السلام د دې دوه کسانو باره کې په لاره حکم وکړو، په لاره دا مردار شو. د دې نه وروسته چې نبی علیه السلام کله په لار را روان و، روحانو مېځې و هغه ته ورسېده، د مسلمانانو مشران مخې لرال، او هغه مسلمانان چې د نبی علیه السلام د مبارکۍ او د استقبالۍ دپاره راوتي و، نو هغې نبی علیه السلام ته مبارکي ورکوله، خوشحالي ښکاره کوله. یو صحابی دی سلمه بن سلامه رضی الله عنه، هغه ورته وایي دې خلکو ته، دا کوم خلک چې استقبالۍ ته مبارکۍ ته را روان و، وایي ما الذي تهنئوننا به، تاسې موږ ته په څه باندې مبارکي راکوئ؟ فوالله ان لقينا الا عجائز السوران كالبدن، وایي زما دې په الله قسم وي، وایي موږ خو د بوډاګانو سره میلاو شو، ګنجي سرونه و د اوښانو په شان ته، خو بېکاره خلک و، خو هېڅ خلک نه و په جنګ کې. دا صحابي وایي یعنی مقصد په دې خو موږ ته مبارکي مه راکوئ، موږ صرف قوي خلکو سره نه یو جنګېدلي، دا خو ګنجي سرونه و، بوډاګان و، او د اوښانو شانته و، یعنی بېکاره خلک و. نبی علیه السلام د دې خبرې سره وخاندل. نبی علیه السلام صحابي ته وایي یا ابن اخي اولئک الملا، وایي وراره دا خو لوی لوی خلک و، معمولي خلک نه و. او د صحابه کرامو سره غیبي مدد ډېر راغلی و، نو ملایکو په ذریعه باندې هم ډېره لویه کامیابي حاصله شوې وه. ملایکو په دې جنګ کې پوره حصه اخیستې وه. نبی علیه السلام وخاندل، موسکی شو چې دا معمولی خلک نه و، دا خو ور ور خلک و، مشران و سردان ټول. د صحابي دی اسید بن حضیر رضی الله عنه، هغه د نبی علیه السلام مبارکۍ ته راوتلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي الحمدلله الذي اسفرک واقر عینک، هغه ذات ته صفتونه د خدایتوب دي چې ته یې کامیاب کړې او ستا سترګې دښمن باندې یخې کړلې. او بیا ورته وایي یا رسول الله، چې د بدر نه پاتې شوم، زمان خیال دا چې ته صرف د قافلې د لوټ کولو لپاره ځې، زمان خیال دا نه وګڼې چې ته دښمن د جنګ لپاره وځې. که موږ ته دا پته وای چې ته دښمن سره جنګېږې، موږ به نه وای پاتې شو، موږ به هم درسره وتلي وای. نبی علیه السلام ورته وویل تا رښتیا وویل، ځکه یقیني نبی علیه السلام اعلان د جنګ نه و کړی. نبی علیہ السلام ویلی چې ابو سفیان قافله را روانه ده او صرف د هغې د لوټ کولو په اراده نبی علیہ السلام وتی و. د دې نه وروسته نبی علیہ الصلات والسلام چې و مدینې طیبې ته ننوته، خو د دې جنګ چې و ډېر اثر او ډېر برکات را ووتل. نو نبی علیہ السلام چې څومره دشمنان و په مدینه طیبې په داخل کې یا د مدینې طیبې نه ګرد چاپېر، په هغې ټولو باندې یو رعب داب راغلی او د مدینې په خلکو کې ډېرو خلکو دغه جنګ بدن وروسته ایمان هم راوړ. د نبی علیہ السلام لی دشمن چې عبدالله بن ابی بن سلول او د هغه ملګري منافقین، هغې مخکې ښکاره مشرکان، خو د جنګ بدن وروسته په هغې ګیره راغله، نو هغې بیا منافقان شو. یعنې په خولې بیا کلیمه ویل او په ړه کې کوپر و، مخکې په زړه کې هم کافر و ښکاره هم کافران و، خو د جنګ بدن نه چې وروسته رور به ګیره راغله، نو بیا بیا په زړه کې کافر و په خولې بیا کلیمه ویل او د مسلمانانو سره په منځونو او په نورو اعمالو کې شرکت کاوه. کله چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته ورسېده، هغه کوم قیدیان چې و قیدیان یې صحابه کرام باندې تقسیم کړل، هغوی ویل چې د دې خیال ساتئ، د دې حق دی. نو صحابه کرامو به د نبی علیه السلام د خبرې دونه تابعداري کوله او دونه نبی علیه السلام خبره منله چې صحابه کرام به ځان لکه جوړې خوړلې او خپل قیدیان چې و نه هغې ته به ډوډۍ ورکوله، ځکه هغه وخت کې د جوړو کې تکلیف نه و، که جوړه ډېرې وي او د ډوډۍ تکلیف به غنم باندې پیدا کېدل. نو صحابه کرام به قیدیان له ډوډۍ ورکول او خپله ځان به په کجورو باندې ګزاره کوله، ولې ځکه نبی علیه السلام ورته حکم کړی و چې د دې قیدیانو خیال ساتئ. د دې نه وروسته چې کله نبی علیه السلام مدینې طیبې ته ورسېده، نبی علیه السلام صحابه کرام را جمع کړل، د قیدیانو باره کې مشوره اخیستله چې دا کوم قیدیان په جنګ بدر کې شوي، د دې باره کې څه و. ابو بکر رضی الله عنه مشوره وکړه، یا رسول الله، دا زمونږ ترونه یل دی، خپلوان هم دي، رونه هم دي، زما رایه داده چې دېونه به فدیه وادو، نو په دې باندې مسلمانانو کفارو مقابله کې قوي شي، مضبوط به شي، او کېدای شي آینده کې دې خلکو ته الله تعالی هدایت وکړي او دوی زمونږ آینده کې بیا مدد وکړي. نو د ابوبکر رضی الله عنه رایه دا وه چې دېونه فدیه اخلو او ازادوي. نبی علیه السلام بیا د عمر رضی الله عنه تپوس کړ، ستاسو رایه ده؟ هغه ویل، یا رسول الله، زما هغه رایه نه ده چې کوم رایه د ابوبکر رضی الله عنه ده، زما رایه داره چې انتو مکه نی من فلان، ما ته فلانې حواله کړه. په دې قیدیانو کې د عمر رضی الله عنه یو رشته دار ویل، دا ما ته حواله کړه چې شرط قلم کړم. او علي رضی الله عنه ته عقیل بن ابي طالب دا حواله کړه. دا عقیل چې دا د علي رضی الله عنه ورور کېده، ویل ته دا خپل ورور حواله کړه چې شرط قلم کړي. حمزه رضی الله عنه ته ویل، فلانې حواله کړه، بل یو رشته دار یې هغې ورته وښوده، ویل هغه ورته حواله کړه چې دی ته سر قلم کړي. او دا د دې لپاره، حتی یعلم الله انه لیست فی قلوبنا حواله للمشرکین، چې الله تعالی ته دا خبره واضحه شي چې الله تعالی د کافر په باره کې زموږ کړنو کې هیڅ قسم نرمي نشته، که زموږ ورورې، که زموږ تره یې، او که بل رشته دار مې خپلوان مې، خو موږ د هغې نه سرونه قلم کړو، نو الله تعالی ته به دا خبره واضحه شي چې زموږ پړونو کې دې مشرکینو دې کفارو باره کې هیڅ قسم نرمي نشته. ابو عمر رضی الله عنه ویل، دا خو غټ غټ خلک دي، مشران دي، نو که دا قلم کړو دا ختم کړو، نو ایله به د کفر هغه زور ختم شي. خو بهرحال نبی علیه الصلات والسلام چې و، د ابوبکر رضی الله عنه چې کومه رایه و، نو په هغه رایه باندې نبی علیه السلام عمل وکړو، د عمر رضی الله عنه په رایه باندې عمل ونه کړو، فدیه واخیستله. عمر رضی الله عنه وایي، سهار چې زه رالمه، نبی علیه الصلات والسلام او ابوبکر رضی الله عنه دواړه ناستې ژاړي، ما ورته یا رسول الله، سر شوی چې تاسې ژاړئ، ما ته هم خبره وکړئ، که د ژړا قابل خبره و ما له ژړا راتله، زه به هم وژاړم، او که ژړا نه راتله، هم ستاسې د وجې نه به زه وژاړم. نبی علیه الصلات والسلام وایي، راته وویل چې د ژړا خبره هم دقه وه چې موږ کومه فدیه واخیستله، نو دا فدیه اخیستل دا ښه نه و. یعنې د عمر رضی الله عنه چې کومه رایه وه، دا الله ته محبوبه رایه وه. سعد بن معاذ چې کله صحابه کرامو پرون ته بیان تیر شو، چې کله صحابه کرامو دا کسان نیول او قیدیان کولې، د سعد بن معاذ رضی الله عنه خفه و. نبی علیه السلام ویل، ولې خفه؟ هغه ویل، په دې خفه یم چې دا خو اولنی جنگ دی د اسلام او د کفر، په دې کې قیدي کول نه و پکار، د دې خلکو وجل پکار و چې ایله د کفر دا زور ختم شي. نو د سعد بن معاذ رضی الله عنه دا هم رایه ده، د عمر رضی الله عنه دایره یو چې دا کسان وجل شي او فدیه وانه خسته شي او الله تعالی ته د عمر رضی الله عنه رای خوښه وه. د دې باره کې الله تعالی ایتونه هم راولېږل چې ما کان النبی ان یکون له اسراحه طایسکن فی الارض. د دې ایتونو مقصد دا و چې قیدیان دا مناسب نه و بلکې د دې خلکو خونریزي په کار وه چې تاسو د دې خلکو یې نه پرې کړې وې. یعنی په کار داره چې کله یو ملک نوی فتح شي او مجاهدین یو ځای ته نوي ورشي نو په هغه کې خونریزي په کاري چې دشمن باندې روب دا پریوزي. او بل د مخکې نه څه خاص منم صراحتن نه وه راغلي. الله تعالی په دې باندې مسلمانان ته ډېره زور نه ور نه کړه او عذاب دې باره کې رانلی. خو بهرحال فیصله دې باندې وشوه چې فدیه دې اخلو. نو دا هغه قیدیان نه فدیه واخیستله. هغه فدیه چې وه مختلف قسم وه، د چانه 4000 درهمه فدیه واخیستله، د چانه 3000 درهمه وه، د چانه 1000 درهمه وه. ځینې داسې وو چې هغوی سه فدیه نه وه، نو هغې باندې دا وخت لس ارکانې تر مدینې طیبې واله که چې دې ورته لیکل اجده کوي. د مکې واله چې وه د لیکلو سعادت و، لیکل به یې کول، او مدینې طیبې واله چې وه هغه د لیکلو سعادت نه و، لیکل به یې نه کول. نو هغې کوم کسان څه به چې فدیه نه وه، نو هغې ته یې لس سرکانه واله کړه د مدینې طیبې چې دې ورته لیکل اجده کوي. نو چې چا ته به یې لیکل اجده کړه او لیکل به یاد کړل، نو بس دا به د هغې فدیه وه. دا طریقه هم وکړه. ځینې داسې وو چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام بغیر د فدیې نه همدقن احسان یې پرې واړه او ازاد یې کړل. لکه مطالب ابن حنطب په نوم یو کس ته نور کسان دي، وروسته به د ځینې حالات راشي. دارنګې د نبی علیه الصلاة والسلام زومګي او ابوالعاص، هغه نبی علیه الصلاة والسلام بغیر د فدیې نه ازاد کړو. او نبی علیه السلام په یو شر دا ولګاو چې کله مکې ته لاړی نو زینب رضی الله عنها هغې ته به اجازت کوي، به هجرت ته راځي. ځکه زینب رضی الله عنها د نبی علیه السلام مشره لور وه او در د ابوالعاص په نکاح کې وه. نو وروسته به زینب رضی الله عنها د هجرت اراده کړې وه مدینې ته، خو د خاوند یې نه پرېښوده. خاوند ایمان نه و راوړی، وروسته ورته بیا الله ایمان نصیب کړی و، په هغه وخت کې لا ایمان نه و راوړی. نو دې خاوند دا هجرت ته نه پرېښوده. نبی علیه السلام په دا شرط ولګاو چې زینب رضی الله عنها به هجرت کوي او فدیه ترې وانخیستله بغیر د فدیې نه آزاد کړه. هغه وخت کې زینب رضی الله عنها مکه کې وه، زینب رضی الله عنها د ابوالعاص رضی الله عنه باره کې یو هار راولېږه، یو امیل و. او هغه امیل چې و دا خدیجې رضی الله عنها ورته ورکړی و. کله چې د زینب رضی الله عنها نکاح د ابوالعاص ته وشوه، نو په هغه ټایم کې خدیجې رضی الله عنها دې له یو هار یو امیل یې ورته ورکړی و. نو د زینب رضی الله عنها په وخت کې نور څه نه و، خپل هار یې د خپل خاوند د ازادېدو لپاره راولېږه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله هغه هار ولیده، نبی علیه الصلاة والسلام په دې باندې ډېر خفه شو. صحابه کرام نه اجازت وغوښته، ویل که تاسو اجازت کوئ نو دا ابوالعاص موږ بغیر د فدیې نه آزاد کړو. صحابه کرام اجازت ورکړو، د ابوالعاص نه فدیه وانخیستله بغیر د فدیې نه آزاد کړو. خو بهرحال شرط یې به دا کې خود چې زینب رضی الله عنها هغې ته به اجازت کړي، نو هغه به وروسته راغله او هجرت یې وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام دوه کسان ولېږل، یو انصاري صحابي و، بل ځای ابن حارثه رضی الله عنه. هغې دواړو ته وویل چې لاړ شئ بطن اجوج یو ځای راغی او ته وخود چې هلته تاسو کښېنئ، زینب رضی الله عنها به ستاسو پخوا باندې راشي. چې کله هغه دلته راورسي د ځان سره ملګری کوي، ته مدینې طیبې ته راورئ. نو بل هغې د هجرت ځان له اوږده واخره، د زینب رضی الله عنها د هجرت. خو بهرحال د نبی علیه السلام د زومګی چې و، ابوالعاص هم بغیر د فدیې نه آزاد شو. خو څو قسمه خلک، یو هغه چې د هغې نه فدیه واخیستلی شوه، 4000 درهمه، 3000 یا 1000 درهمه. ځینې داسې و فدیه ورسره نه وه، نو هغې ته یې لکانه واله کړه چې دې ورته لیکلي وښي، وایي لس لس کسان به ورته واله کول، ویل دې ورته لیکلي زده کوي. او ځینې داسې وو چې بغیر د فدیې نه هغې همدقرنګې آزاد کړل او احسان یې پرې واړل. په دې قیدیانو کې یو قیدي چې و، سهیل ابن عمر هم دی. دا سهیل ابن عمر چې و، دا ډېر مقرر سړی و او ډېر جبور سړی و. ده به په جرګو او په بیانونو خبرو اترو باندې به ډېر ښه پوهېده. شکل دے پا قیدیانو کرا لے نعمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول اللہ دا دے شرن دا دمخی غاکون او باسو اسوہیر ابن عمر او تیاد کو دن دا دمخی غاکون او باسو چھ دا جبن خری او بیان نستا خلاف نکی دا جب جے ادریگی ستا خلاف کے بیان نکی جرگی او قصے کئی خبری کئی نعمر رضی اللہ عنہ دا دمخی غاک پتیو کاغو چھ اندر دا پارا جبن خری وزار خبر نشی کولے اور ستا خلاف زیادت بانی ودری گنا و تکرون و بیان نکی و نبی علیہ السلام تی غاق پا دی وجہ نو خلو چا سن دا یو قسم مسلح جوڑے گی و نبی علیہ السلام یو قسم حیام ورلا و بارحال یو پا کدا سحیل ابن عمر بو دارنگی یو کاسو دا ابو سفیان یو جیو عمر ابن ابی سفیان نمیو اوان پا دی قیدیانو کراغلیو اغیان دقا رنگی ازاد و بلی و صحابی سعد ابن نعمان دیو عمری تا تلیو او ابو سفیان آل تنیولیو نو دا ابو سفیان زیدیو ازاد کو او دا ابو سفیان سا چکم صحابی پا قید کیو سعد ابن نعمان اغا تیر رازاد شو یعنی تبادلی وکلت دیو ما بین کی نو یو دا بگی شوه تبادلی کیام شوه و بارحال دا بدر واقع و تفصیلی واقع او قرآن پاک دی بارا کی آیاتون را دی سورت انفال آیاتون پاکی کی دا دی واقع بیانم شتا دی او دا دی نروست علاوه یو فاوال که دا مسلمانان دا کمی بیان شوه دی چی پا دی غنیمتون که اختلاف جراول ندی پکار قل انفال لله و الرسول مقصد داو صحابہ کرامو کی کم کمی چا کمی دزان او باشی او دا غی نروس تو بیر دی بیان دا چی دا کم پتح و کامیابی شو جنگ بدر کی دا طول دا اللہ تعالی مدد دو او دا اللہ تعالی پا تایید بانی و دا غی پا غیبی مدد بانی دا پتح و شو دام دا دی دا پار دا بیان شو دی چا تا دا مسلمان پا زده کی لویا و تکبر رانیشی دا غی نروس تو بیر دا جنگ مقصدون بیان شوی دی چا جنگ دا سد پار دی دا غی حکمتون مقصدون بیان شوی دی دا غی نروس تو بیر دا مشرکین و دا منافقین و دا یهود و دا قیدیان و بحث پیپ کی دا غنیمتون و بحث پیپ کی دا جنگ قوانین و عداب پکی بیان شوی دی و بارحال پا آئی کم طول دا قتال بحث دی سورت انفال کی او دا غی سورت پا دا غی مقابان راولا و شکلا جنگ بدر روش و بارحال چکر نبی علیہ السلام دو مکین مدینی طیبی پا حجرتو کو نو دا اولنی غاٹ جنگو دا مسلمان دو کپارو ما بین کی او دا دس یو جنگو اوچه دا یو پیسلکون جنگو دو کپارو دو اسلام ما بین کی اللہ تعالی یو جدائی راوست سنگ چه قرآن پاکو ایلیو حق الحق و یو تل باطل چه کم حقو دا غا حقوالی پی ثابت شو کم شه چه باطلو دا غا باطلوالی پی ثابت شو دین روس تو بیا نور زیب زیبانی وارا وارا جنگو نشویو و داغی تفصیل بایند تعلیمونی کراش سبحانک